Jesteście tam? Chodźcie do nas! Chodźcie do nas! Zgaście światła i chodźcie do nas! Chodźcie do nas! Jesteście tam! Zgaście światło i chodźcie do nas! Chodźcie do nas! I chodźcie do nas! Nie ma świata, skończył się. Nie ma sensu, skończył się. Nie ma świata, skończył się. Nie ma czasu, skończył się, skończył się. Skończył się, skończył się, skończył się. Nie ma celu, skończył się. Nie ma czasu, skończył się. Nie ma świata, skończył się. Nie ma sensu, skończył się. Skończył się. Teraz chcę być twoim celem. Teraz chcę być twoim celem. Teraz chcę być twoim celem. Teraz chcę być twoim celem. Audycja ostatniego radia, zakończona hymnem umarłego państwa. I teraz, kiedy zostaliśmy sami, i teraz możemy robić na gazetach.